thepressproject.gr. Είναι η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα σας. Με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Και το Θάνο Καμίλαλη και την Κτηνία Θρότης. Γεια σας, καλησπέρα. Θες απεργούσα, γι' αυτό δεν ήρθα. Απεργούσαν οι κτηνίατροι. Τι σου έγραψε η Νάντια? Να μην εξετάσω ζώα χτες. Ναι, της λες δεν ξέρω αν πρέπει να, να γράψω. Ναι. Απεργούν οι κτηνίατροι και σου λέει μην εξετάσεις κάποιο ζώο. Δεν επηρεάζει. Γι' αυτό δεν ήρθα εδώ. Μπράβο. Πουλήχρονος, Κωνσταντίνε. Που λείπεις πουλήχρονος. Σας ευχαριστώ πολύ. Αχ, να σε χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Να γίνεις και πιο ωραίος από τον Αχμαντινετζάτ σου, εύχομαι κάποια μέρα. Θα φτάσει τέτοια level, ε. Ναι. Σε κατοίκον κράτηση είναι ο Αχμαντινετζάτ. Δεν ξέρω αν. Αυτές είναι ευχές. Κάτσε λίγο σπίτι. Κάτσε λίγο σπίτι να σκεφτώ. Πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένους ακροατές ακροάτες από όπου και αν μας ακούτε, από το The Press Project, live κονσέρβα από FM της Περιφέρειας κλπ. Και στο αγαπημένο chat. Πώς είμαστε? Καλά είμαστε. Προσπαθούμε να δούμε πού θα πάμε. Διακοπές. Σουκού. Τώρα που άνοιξαν τα πάντα. Δεν είναι ξανά. Όχι, σταματήσαμε ποτέ, να πούμε την αλήθεια. Okay. Πήγαινε εσύ κρυφά. Εγώ θα πάω στη Γάζα πάντως, σας το λέω. Δεν ήθελα να το μάθεις έτσι, αλλά ναι. Δεν ήθελα να το μάθεις έτσι. Ναι. Και πού, εκτός από τη Λαμπρινή που θα πάει η Γάζα, εσύ πού πας, Θάνο? Δεν ξέρω ακόμα. Κάπου πιο... κοντά. Τουριστικά. Τώρα που έχει και ανοίξει ο τουρισμός. Γιατί να μην με υποδέχονται με ένα μορχίστρες. Τι ήταν εκείνες οι εικόνες? Και με πίδακες νερού όπως πέρσι. Δεν κατάλαβα, να μην το ζήσω εγώ αυτό. Τι ήταν αυτές οι εικόνες, ε? Τι ήταν αυτές οι εικόνες? Δουλικές, γελίες. Το μόνιμο ερώτημα, τι είναι αυτή η εικόνα? Έλα, δεν έχετε στη Χαβάη που μόλις φτάνουν στο αεροδρόμιο οι Αμερικάνοι στις ταινίες των 50's? Είναι κάτι κορίτσια που κάνουν hello, Hawaii, τέτοια. Και τους περνάνε στο λαιμό λουλουδάκια και τα σχετικά. Αμερικανιές είναι. Από τα 50's κιόλας. Δεν κάνουν σύγχρονες Αμερικανιές. Θα είναι και μια ηλικία σου, επικοινωνιολόγος. Ναι. Ναι, εντάξει. Περνάει η ομάδα του ΠΑΟΚ κάτω από το σπίτι μου να μου τα φιλήσει όλα τα γόρια ένα-ένα. Γράφει ο κρατής μου, δεν φταίω εγώ. Μάλιστα. Ναι. Αυτές οι εικόνες ήταν πολύ, πολύ χαρακτηριστικές της γελοιότητας της εποχής και μαζί και της σημασίας που έχει το τουριστικό προϊόν για, την, για τη χώρα μας. Mm-hmm. Έχουμε καταλάβει τη σημασία που έχει. Από μια άποψη, όπως λένε όλοι, είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι έρχονται τουρίστες. Πάλι καλά, μπορούμε να βγαίνουμε και εμείς τώρα. Ευτυχέστατο γεγονός. Ναι. Ευτυχέστατο. Για να βγαίνουμε και εμείς. Ευτυχέστατο. Ναι. Αυτός ο καπνός όμως δεν ενοχλεί τους τουρίστες? Δηλαδή, okay, για μας χαιστήκανε. Αλλά δεν κάνει κακό, δεν έπρεπε κάποιος να το πει αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον να υπάρχει μια αντίδραση κυβέρνησης για αυτό το λόγο. Τουρίστες στο Λουτράκι ή εδώ στην Αθήνα. Ποιος είναι στην Αθήνα? Έρχεται άλλο στην Αθήνα, ξέρω εγώ, να, να δει την Ακρόπολη. Την μεντωμένη. Ναι, και, και τη βλέπει και έτσι μεντωμένη και, και με ένα σύννεφο από πάνω. Συγγνώμη. Φυσικά γιορτάζει και η Νάντια μας. Α, ναι, χρόνια πολλά. Γιορτάζει και η Νάντια, τη λένε Κωνσταντίνα Νάντια Ρούμπου. Γιορτάζει, χρόνια πολλά Νάντια. Σου λέει χρόνια πολλά και το chat Νάντια. Είναι ο μόνος Ρούμπος που έχει αυτό το press project εδώ μέσα. Κερδίσει. Δεν κερδίζαμε ρούμπους μικροί? Ναι, το θυμάμαι βέβαια. Είπα να κάνω λίγο παίγνιο. Α, και εγώ τι. Καλώς είσαι και εσύ, τάξη. Ιδέα δεν έχει. Τι τα ξένα. Έχει ιδέες το chat εδώ πέρα. Λέει, τους λέμε ότι είναι τσικνοπέμπτη και πάμε παρακάτω. Ναι. Σωστό, ότι είναι παράδοση. Επειδή όλα κινούνται γύρω από τον τουρισμό και την επικοινωνία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κυρίως θέλει να δει ο τουρίστας είναι το χαρδαλιά με σηκωμένο το γιακά, με το μπουφανάκι αυτό. Με εκείνο το ποντίκι που το είχε περιγράψει αυτή η τύπησα εκεί κάτω από το άσπρο μπουκάμισο, θυμάσαι? Δεν είχε γράψει μια δημοσιογράφος για τα ποντίκια του χαρδαλιά που φαίνονται κάτω από το άσπρο μπουκάμισο? Θα το ξεχάσω από αυτό το αριστούργημα της δημοσιογραφίας. Πάλι μπουφάν, έτσι. Πάλι με το επιχειρησιακό. Πού ήσουν, αρε φίλε, ήσουν με τους πυροσβέστες και έσβηνες τις φλόγες που μου βγήκες πάλι εκεί πέρα με το μπουφάν. Το έχω άχτει ένα μισή χρόνο. Τώρα φυσικές καταστροφές τις μετράω. Να λες πάλι καλά που δεν τον μουτζουρώνουν κιόλας. Να του βάλουν και καρβουνάκι στα μάγουλα για να φαίνεται ότι έχει περάσει. Ω, θα ήταν σαν αυτό. Τώρα. Να το φυσκωμένο δικέφαλο. Στο NFL. Έχει αμερικανικό ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνε. Κάπου θα το έχεις δει αυτό που κάνουν κάτω από τα μάτια που τους έχουν εκείνο για να φαίνονται πιο άγριοι. Ναι. Το κάνουν αυτό. Σε λαμπρινή πιο τέτοια, καμία ιδέα. Κάποιοι από το τσά θα το πιάσουν. Δεν βλέπω τέτοια. Σίγουρα την εικόνα τι κάπου έχει περάσει από το μυαλό και έχουν αυτοί κάτι σκιές εκεί πέρα, κάτι με μπογιές για να φαίνονται πιο τέτοιο. Στο καρδαλιά θα ήταν κάτι. Σαν τους Μαωρίν, ας πούμε. Ναι, ναι, έχει ένα τέτοιο σκηνικό. Το πολεμικό, το έχει μια τέτοια αναφορά. Ναι, ναι, ναι. Κάτι και από το Χάκα και λοιπά. Έτσι, βαρβατήλα χαρδαλιά. Εδώ δεν βλέπει το δικό μας, λέει, θα βλέπει αμερικάνικο. Λοιπόν, θα έρθει να το καλύψουμε όμως, πες τα όλα, μου έχεις υποσχεθεί ότι θα πάμε στη θύρα 4 να καλύψουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άσε, έχω υποσχεθεί διάφορα. Έχω και έναν Ολυμπιακό που με πιέζει. Ένα. Λέω σε όλους ναι, θα δείξει μετά. Για τούμπα σου είπε Ολυμπιακός. Για τούμπα σου είπε Ολυμπιακός. Όχι, όχι, θέλει να πάμε μαζί γήπεδο. Θέλει να με δει. Κοίταξε, να... θα δει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην τούμπα στη θύρα 4 και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ από τη θύρα του Ολυμπιακού. Μετά από αυτό έχει μάθει τα πάντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρο ξύλο. Εντάξει, εντάξει. Μπράβο, το chat το έπιασε, το βλέπει, το κάνει. Είναι που λέω δεν πίνω και με βάζουν και μου λένε πρέπει να πιεις και θα με βάλουν να πιω και θα σε μεθύσω και τέτοια. Λέω δεν πάω, δεν βλέπω ποδόσφαιρο και μπαίνουν τα χουλικάνια εδώ πέρα και λένε όχι, όχι, θα σε πάμε εμείς να δεις. Έτσι είμαστε εμείς. Να δεις ποδόσφαιρο. Τι να κάτσω τώρα, τα κάθε να διαβάζω αυτόν τον άλλον τον τύπο με τις γάτες. Λέει αν είναι η γάτα ζωντανή, αν είναι η γάτα ψόφια. Άλλο καημό δεν είχαμε. Πώς τον είναι αυτό, ναι. Σρέντιγκερ. Α, μπράβο, αυτό είναι. Μου τον έμαθε ο ακροατής μου. Λέει είναι ένας τύπος. Λέει δεν ξέρει αν η γάτα είναι ψόφια ή ζωντανή. Τώρα σκέψε τώρα τι... να μην τον χαρακτηρίσω. Είσαι σοβαρός άνθρωπος. Ενώ πας στην μπάλα. Είναι όλα μπροστά σου. Τα βλέπεις. Μπορεί να συζητήσεις. Βγαίνεις μετά έξω και πλακώνεσαι σαν άνθρωπος. Να πηγαίνετε, Λαμπρινή μου, να πηγαίνετε με το εσύ καλό. Εσύ με το Σρέντιγκερ θα ασχολείσαι. Εντάξει, με αυτά που, με αυτά που ασχολούμαι. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία. Κυρίως για το ότι βλέπει κανείς τον καπνό, τον εισπνέει, μπουκώνει αυτά τα σωματίδια που έχουν κατακλείσει την ατμόσφαιρα και αναρωτιέται βεβαίως τι να είναι αυτό. Έτσι δεν είναι, γιατί σε αντίθεση με άλλες περιστάσεις δεν είχαμε και συνεχή τηλεοπτική κάλυψη, έτσι δεν είναι. Αυτή την είχαμε κάλυψη αφού πήγε ο Χαρδαλιάς. Δηλαδή, εντάξει, όταν ήταν όλα έτοιμα, ώστε να βγει ο Χαρδαλιάς να μας ενημερώσει για τον καπνό που βλέπαμε πάνω από τα κεφάλια μας, είχαμε κάλυψη. Τι θέλετε τώρα. Μέχρι εκεί όπως έγραψε και ο Τσίρκας, ας πούμε, μπορεί να ήταν ο καπνός από την πυρκαγιά στο μάτι. Μπορεί να είναι το τίποτα. Πάντως χτες εμπόδισαν οι κακιά... να πάνε, το ξέρω. Σε αυτό το σημείο θέλω να δηλώσω ότι ήταν η κακιά η ώρα και συμβαίνουν άσχημα φυσικά φαινόμενα. Και τι να κάνουμε τώρα, πολλά δάση έχουμε, κάποια από αυτά θα καούν. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Και πολλούς υπουργούς έχουμε, δεν τα καεί κανένας. Συνεχίζω. Τι είπες, δεν το άκουσα. Θα κοπείς το μοντάζ. Εσύ θα νομίζω. Μίλα εσύ. Ήταν τα φυσικά φαινόμενα, εντάξει τι να κάνουμε. Τώρα είναι οι βουλές του κυρίου. Βουλέ. Ήρθαν τα τσιγάρα μου, πάει ένα λεπτό και έρχω. Φεύγει η Λαμπρινή. Φεύγει η Λαμπρινή. Δεν κλείνουμε μικρόφωνο. Θα κλειδώσουμε την πόρτα. Πολύ ωραία. Ναι, φούμο είναι αυτό με τους NFL. Να βάζαμε και στο χαρταγιά, να φαίνεται πιο τέτοιο. Ναι, πρακτικά αυτό που λέμε στο επικοινωνιακό κομμάτι, νομίζω ότι ήταν το μόνο φάουλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι στο μάτι προκύπτηκε τώρα εκ των υστέρων από τα στοιχεία που έρχονται στην δημοσιότητα ότι ισχύει αυτό που υποψιαζόμασταν ήδη από τότε, δηλαδή ότι υπήρχε η ενημέρωση για τους νεκρούς και κάναν τα κορόιδα. Όταν γινόταν αυτή η συζήτηση εκεί πέρα, η σύσκεψη του Τσίπρα με ανοιχτές τις κάμερες. Καλώς, Λαμπρινή. Ένα λεπτό να φύγω, πάλι κουβέντα. Και πρέπει να το βγάλει σε κάμερα και να έχει το Τσίπρα. Ναι, πείτε μου, πόσοι επιχειρούν. Ναι, εντάξει. Επικοινωνιακά. Αλλά αυτό ήταν, ρε παιδί μου, μια πολύ κακή προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης σε κάτι το οποίο όμως δεν ήταν ένα ζήτημα για το οποίο έχει νόημα να αποδώσουμε πολιτικές ευθύνες όπως το κάνανε. Λοιπόν, εδώ λέει τις μαύρες τις γραμμές στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο τις έχουν για να μην τυφλώνονται από τις αντανακλάσεις στο κυκλίδωμα του κράνους. Τις άσπρες τις γραμμές έχουν για να τις ρουφάνε. Μπράβο, παιδιά. Εντάξει, το συγκλήρωσα. Όχι, ένα κομμάτι αυτό το είναι της Λαμπρινής στο σχολείο. Ναι. Λοιπόν, για να μαθαίνουμε και τίποτα. Λαμπρινή, τι λέγατε. Κάθε φορά, τίποτα, Λαμπρινή. Κάθε φορά ακολουθεί μια μικρή παγωμάρα. Όταν... Γιατί τι είπα πάλι. Ναι, τίποτα. Εδώ συζητάνε την κάναβη που θα τη δώσουν στους Ισραηλινούς πάλι. Και την κάναβη, δηλαδή και το μαύρο, αυτός ο τόπος, το Ισραηλινό θα το δώσει. Να βγει ο νομάρχης της Ηλίας να χτυπιέται ο άνθρωπος. Για πες για το Βαρουφάκι τώρα. Και στο Βαρουφάκι τέτοια έλεγε. Είναι πολύ ωραία συνέντευξη, νομίζω. Λοιπόν, έκανε συνέντευξη με το Βαρουφάκι, δηλαδή. Ναι. Στο πλαίσιο του συνέντευξεων που κάνει με διάφορους δημοσιογράφους, ναι. Μία ώρα. Ναι. Σκληρές ερωτήσεις και λοιπά. Ήταν ο Κοτάκης, ήταν η Πυριώτη. Ποιος ήταν ο Σένας, δεν θυμάμαι. Σκουρίς. Ναι. Και μετά η Θωμά. Ναι. Τέταρτη. Λοιπόν, μ' αρέσει δεν το πήγε και πολύ επίσημα. Δηλαδή θα έρθει τη Λαμπρινή όπως. Δεν έβαλα το κολάν με τον Στάλιν που ήθελα. Αυτό λέω μόνο. Αυτό το θεωρώ καλή στιλιστική επιλογή το ότι δεν έγινε. Ήθελα να πάω με το κολάν με τον Στάλιν. Και δεν μου επέτρεψαν να βγω από το σπίτι με αυτό το κολάν. Αυτό έχω να πω μόνο. Λαμπρινή, νομίζω ότι. Τρολ είναι το βλέμμα σου. Τα υπόλοιπα ακολουθούν. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Θα ήταν μια παρδεσία. Μπορείς να βγάλεις αυτό το κολάν και θα είσαι πάλι η Λαμπρινή. Μην ανησυχείς δηλαδή ότι είναι πολύ executive αυτό το στυλ, ας πούμε, ότι είναι στυλ ταγέρ γόβα, ας πούμε, χωρίς το κολάν. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είσαι η Λαμπρινή. Δεν είναι δηλαδή αυτές οι λεπτομέρειες που το. Θα ήταν μια παρδεσία πάντως. Εσύ με το κολάν και ο Βαρουφάκης με κανένα λαχούρι. Ωραίο θα ήταν, αλλά δεν φοράει λαχούρι. Έχει σοβαρευτεί τώρα. Μπράβο, πρέπει να κάνουμε ένα στυλιστικό. Του είπα εγώ όταν τελειώσει ο κύκλος με όλους τους άλλους δημοσιογράφους. Να το ξανακάνουμε. Θα του πω τότε να ντυθούμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή γιατί πρέπει να φοράμε αυτά τα. Πες και για το τζιόλι το. Είπα βέβαια. Ναι. Διότι έπρεπε να την κάνω αυτή την ερώτηση, δεν έπρεπε. Έπρεπε. Και με αυτή την αναφορά εγώ εγκρίνω. Πες το και στο κοινό, στο λαό. Αρχίζει ως εξής. Κοίταξε, υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι είναι ένα προσωποβαγές κόμμα. Ναι. Έτσι, το μέρα. Και είπα εγώ. Στο συνέδριο της Βόλβης. Χρειάζεται να πω το υπόλοιπο. Το έχουν καταλάβει όλοι. Και μου απάντησε. Πες, είναι ο Μαϊμαράκης, όχι Βουλγαράκης. Πες Βουλγαράκης. Μαϊμαράκης είναι. Πες μου ότι πες Βουλγαράκης. Ωραία, Λαμπρινή. Θα μου μαζικά σχόλια από κάτω που θα γράφουν. Πω, θα μου λένε ότι το είπα λάθος. Δεν θυμάμαι αν είπα. Τους μπερδεύω πάντα αυτούς τους δύο. Ως νεολαίος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το είπα σωστά όμως. Ναι. Από προσωπικής πρέπει να γίνει κόμμα αρχών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον στρίμωξα. Ξέρω ότι συζητήσαμε πάρα πολύ τα διεθνή και το χάρηκα. Και επίσης συζητήσαμε πάρα πολύ αυτό το προσωπικό θέμα. Γιατί ένα κόμμα το οποίο γεννιέται υποτίθεται από κίνημα και καταλήγει προσωποπαγές κόμμα, δημιουργεί μια προβληματική. Πρέπει να τη συζητήσει. Ήταν καλός. Είναι συγκροτημένος άνθρωπος, παιδιά. άσχετα από όλα τα άλλα. Και νομίζω ότι γι' αυτό τον αγαπάνε και τόσο οι φοιτητές του. Γιατί είναι δάσκαλος, ξέρει να στα πει. Ξέρει και επίσης να σε αποφύγει. Δεν επέμεινα, γιατί είπαμε και ωραία πράγματα. Είπαμε και για τον Assange. Είπαμε και. Γι' αυτό τον ρώτησα για τον Assange. Είπαμε και για τον Ισημερινό και για όλα τα δικά μας. Λατινική Αμερική, Παλαιστίνη. Αν υπάρχει δυνατότητα. Ναι, βέβαια, Παλαιστίνη. Αν υπάρχει δυνατότητα μιας αντιευρωπαϊκής ένωσης με τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή να τη φτιάξουμε εμείς από εδώ. Αποκλείεται, μου λέει. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ την έκανα την ερώτηση. Του λέω, είναι και 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ένα σαν του Ρίγα Φεραίου να κάνουμε ένα. Ε? Να βρεθούμε οι άνθρωποι που κολλάνε τα χνότα μας. Μου λέει, γιατί το λες αυτό, γιατί οι Γερμανοί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Τι να του πω τώρα, να τους προσβάλλω. Έτσι σου πάνε καλοί άνθρωποι Γερμανοί. Ναι, του είπα, οι σύντροφοί μας στη Γερμανία, είπε. Του είπα, είναι λίγο ιδιώτες, λέω, με την αρχαιοελληνική έννοια. Δεν είπα μαλάκες όμως, ήμουν κυρία. Εσύ, Θάνο μου, τι άλλο. Μάλιστα. Πού την βρίσκεται συνέβη, δεν έχει ανέβει. Δεν έχει βγει ακόμα, παιδιά, μόλις έγινε. Ναι, πολύ ωραία πέρασα. Δεν το περίμενα. Λαμπρινή, εμείς αυτό θέλουμε, να περνάς καλά. Περνάω καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Και βγαίνει και προς τα έξω. Είναι που βγαίνει. Ναι, αυτό είναι η ανησυχία μου, Λαμπρινή. Το ότι περνάς καλά με ευχαριστεί. Το ότι βγαίνει προς τα έξω είναι αυτό που μου δημιουργεί ένα μικρό άγχος. Αλλά εντάξει. Νομίζω θα είναι κάπως διαφορετική από τις υπόλοιπες τρεις. Ναι, είναι λίγο. Είμαστε πιο χαλαροί. Είναι αλήθεια. Ναι. Γελάμε κιόλας μεταξύ άλλων. Ναι. Λέω και κάποια κακά πράγματα για το Μητσοτάκη, λέω. Πρέπει να το πω, να το ομολογήσω. Θα σας στεναχωρήσουν. Το εξώδικο. Το Θάνο. Το εξώδικο πάει στο Μέρα σε αυτή τη περίπτωση. Εντάξει. Πρέπει Δεν νομίζω, όχι. Τι. Ότι θα μας στείλει εξώδικο. Α, όχι. Λοιπόν, Θάνο, μήπως είδες αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης ή ενδεχομένως ολόκληρη την εκπομπή για την ναυτιλία με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Γιάννη Πλακιωτάκη? Δεν είναι ακριβώς για την ναυτιλία, δηλαδή για τις δεν είναι οι δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας και γενικά της παγκόσμιας ναυτιλίας και τι καλά που είναι αυτό που ένα στόλο. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του ντοκιμαντέρ. Του ντοκιμαντέρ δεν είναι. Αλλά αυτός τους εξηγούσε ο άνθρωπος. Ναι. Του λένε, γιατί εκεί πέρα που είναι για την κλιματική αλλαγή έχετε μόνο εφοπλιστές? Και λέει, ποιον έχουμε, λέει. Αφού για την ναυτιλία είναι εφοπλιστές τα έχουμε. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Δεν καταλάβαινε την ερώτηση. Mm. Λέει, αφού για πλοία δεν είναι. Θα βάλουμε πλοιοκτήτες. Ποιο να βάλουμε? Τους άλλους τώρα με τους. Άπλητους, που ήταν πολύ ωραίο που τους εξηγούσε με τόση αγαθότητα, με ματάκια έτσι ορθάνυχτα, γεμάτα περιέργεια, ότι δεν καταλαβαίνει την ερώτηση με αυτά που του έλεγαν. Mm-hmm. Και μετά ακολουθεί και κάτι άλλο. Του βάζουν να δει ένα απόσπασμα από δηλώσεις που είχε κάνει ο εφοπλιστής Λασκαρίδης. Πριν από αυτό, είναι ένα ωραίο σημείο που λέει ότι το 100% ότι τα πλοία είναι η ναυτι... Λέει για το 20% του παγκόσμιου στόλου είναι σε ελληνικά χέρια. Πανηγυρίζει εκεί πέρα, χαιρόμαστε εμείς που έχει καράβιο Μαρινάκης και οι υπόλοιποι. Και ότι, αλλά αυτό είναι 100% της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή δεν υπάρχουν σημαίες, Μπαρμπέιντος και νησιά Κέιμαν και λοιπά, ας πούμε, και όλα αυτά. Σου λέει, Έλληνας, νιώθω εθνικά υπερήφανος που έχεις εσύ το καράβι. Δεν παίρνω τίποτα, αλλά νιώθω εθνικά υπερήφανος. Η έδρας είναι στα Λονδίνα, τα παιδιά σου πάνε στα Λονδίνα σχολεία κτλ. Υπάρχουν ζητήματα, ακόμα και με το αν πληρώνεις ασφαλιστικά τα μέλη για τους ναυτεργάτες, τα έχει καταγγείλει Πενέν αναλυτικά σε βάθος χρόνου τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που εγώ το παρακολουθώ, συλλογικές συμβάσεις εργασίας της λίγο να τις καταργήσεις, που και που βρίσκεται κανένα πλοίο και εγκατελειμμένο και λοιπά. Έχουμε καμιά άλλη ιστορία που σπάνε εμπάργκο, ας πούμε, παγκόσμια και τέτοιες ώρες ιστορίες, αλλά σημασία έχει εθνική υπερηφάνεια. Πώς είναι η Eurovision, ας πούμε, μια που είναι και αύριο? Αν πάει καλά η χώρα, εσύ δεν νιώθεις περήφανος? Κάπως έτσι πάει καλά η ναυτιλία, νιώθω εγώ περήφανος, κερδίζω κάτι? Όχι. Άμα δεν νιώθω εγώ υπερήφανος, ποιος θα νιώσει? Καλά, ειδικά για σένα. Πήγαινε. Συμμετέχουμε στην Eurovision. Ναι. Με ποιο τραγούδι? Άλλη ώρα, Λαμπρινή. Δεν το πήρα πρέφα ούτε η Eurovision, ρε παιδί. Λοιπόν, και να πούμε πρώτα για το Λακετάκι και μετά την Eurovision, γιατί είμαστε μια. Το Λακετάκι το ξέραμε πριν από αυτό. Η δισεογραφική εκπομπή. Τον είχαμε ξανακούσει εκτός από τη λίστα των υπουργών. Όχι όταν ανακοινώνει ποιοι θα είναι υπουργοί. Αν τον έχει ξανακούσει, να έχει κάνει κάτι. Ναι, να βοηθάει αυτά που θέλουν να περάσουν οι εφοπλιστές στα καράβια. Εντάξει, άρα με τους εφοπλιστές τον έχει συνδυασμένο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Συνέχισε. Νομίζω ότι η πρώτη φορά. Γιατί το πρώτο τέτοιο της κυβέρνησης ήταν Πλακετάκης. Η πρώτη γκάφα, παύλα, μην πω κάτι χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο αυτό. Τέτοιο της κυβέρνησης. Τότε στη Σαμοθράκη δεν είχαν μείνει χωρίς καράβι 10 μέρες. Το δεξί, το αριστερό. Στη Σαμοθράκη είχαν μείνει 10 μέρες χωρίς καράβι. Προ-κορονοϊό αυτά, πρώτο καλοκαίρι Νέα Δημοκρατία. Τι ωραίο, ουρανός πιο γαλανός. Και τέλος πάντων. Αλλά επειδή γενικά στο εξωτερικό που και που είναι κάπως ενοχλητική η συνέντευξη και, και εκεί που λέει τι καλά που είμαστε με τους εφοπλιστές μας και λοιπά, του βάζουν να δει μια συνέντευξη του εφοπλιστή Λασκαρίδη. Σας διαβάζω, του δίνουν εκεί πέρα ένα τάμπλετ και βλέπουμε και εμείς αποσπάσματα αυτής της συνέντευξης και τον παρακολουθούμε και τον ίδιο να ακούει αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε καλά, λέει ο Λασκαρίδης. Οι πλειοκτήτες δεν χρειάζονται την ελληνική κυβέρνηση, δεν χρειάζονται το Υπουργείο, δεν χρειάζονται την IMO, δεν χρειάζονται τον Πρωθυπουργό. Μπορούν να χέσουν πάνω στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός για αυτούς δεν έχει καμία χρησιμότητα. Γιατί? Γιατί η ναυτιλία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε που θα κερδίσει ένας πλειοκτήτης από την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν φορτία για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ναυλοσύμφωνα από την Ελλάδα. Τίποτα στην Ελλάδα. Μόνο τα γραφεία τους είναι στην Ελλάδα. Το 80% των πλοίων τους είναι με ξένη σημαία. Δεν τους νοιάζει η ελληνική σημαία. Του το δείχνουν αυτό και του ζητούν ένα σχόλιο. Τώρα, αν έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό. Είναι ο Νικόλας Λεοντόπουλος. Mm-hmm. Είναι και ένας άλλος δημοσιογράφος, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει, εκεί που κάνουν την συνέντευξη. Και εκεί καταλαβαίνεις πώς είναι να είσαι πολιτικός. Το ακούς αυτό, να σου λένε ότι μπορούν να χέσουν πάνω στον πολιτικό σου προϊστάμενο, δηλαδή μπροστά στον άνθρωπο που σε έβαλε εκεί, όχι σε σένα. Εσένα δεν θα σου κάνουν τη χάρη ούτε να σε χέσουν. Αυτό που λες, ούτε να τον χέσω, αυτό. Λοιπόν, μιλάει για το Μητσοτάκη και λέει σιγά το πράγμα τώρα. Και απαντά βγάζοντας ένα ξύλινο λογίδριο που εξηγεί για τις θεσμικές θωρακίσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση κτλ. Εν τω μεταξύ, αυτό που συμβαίνει είναι ότι προφανώς και έχουν ανάγκη τον Πρωθυπουργό, η χώρα θα μπορούσε να νομοθετεί. Δεν έχει θεωρητικά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το κόμμα του. Ναι. Δεν θα μπορούσε να νομοθετήσει αλλάζοντας το φορολογικό τους καθεστώς. Θεωρητικά ναι. Πρακτικά όχι, για άλλους λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι η σχέση αυτή που λέμε ότι τι ανάγκη τον έχουν οφείλεται στις πραγματικές σχέσεις διαπλοκής με αυτήν την εξουσία. Δεν οφείλεται στην παντοδυναμία τους. Η παντοδυναμία αυτή είναι σχετική. Πάντοτε με τις πλάτες του κράτους γίνονται αυτά. Δεν είναι ότι υπάρχει ένας τέτοιος βαθμός θωράκισης που δεν θα είχαν κανέναν λόγο ποτέ να ανησυχούν για το κράτος. Μια χαρά θα μπορούσαν να ανησυχούν. Μια χαρά θα μπορούσε το κράτος να νομοθετήσει, βεβαίως υπό τον όρο ότι θα χρειαζόταν να αλλάξει η σχετική πίεση. Η πίεση που ασκεί η ΠΕΝΕΝ, εμείς, οι φορολογούμενοι, οι εφοπλιστές, ο καθένας με άλλα μέσα. Όπως λειτουργεί τώρα, προφανώς η σχετική πίεση που ασκείται στους εφοπλιστές κάνει αυτόν τον άνθρωπο να μπορεί να πει ευθαρσός. Το ξαναδιαβάζω. Δεν χρειάζονται Υπουργείο, δεν χρειάζονται την ΑΕΜΟ, δεν χρειάζονται τον Πρωθυπουργό. Μπορούν να χέσουν πάνω στον Πρωθυπουργό. Αυτό το κάνεις και τίτλο, το κάνεις και σημαία ενδεχομένως. Δηλαδή, αν την έχει την ελληνική σημαία, θα μπορούσε να λέει αυτό. Μπορώ να χέσω πάνω στον Πρωθυπουργό. Θα ήταν τίμιο. Το κάνεις ένα σλόγγαν, ας πούμε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το έκανε ο Βελίδης αυτό, ξέρεις, σε έναν βαθμό. Όχι το χέσιμο στον Πρωθυπουργό, αλλά ο Βελίδης για να δείξει ότι είχε γραμμένη τη Θεσσαλονίκη κάθε πρωί πριν πάει στην εφημερίδα. Πήγαινε, σταμάταγε τη Rolls Royce και κατούραγε το θερμαϊκό εμφανώς. Δεν τον είχε συλλάβει ποτέ κανείς. Ξανά έπαιρνε στη Rolls Royce και πήγαινε στην εφημερίδα. Αυτό που του κάναμε το συνεδριακό. Ναι, ναι, ναι. Ένα είναι ο Βελίδης. Παιδί μου, Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Δούλευα εγώ για το συγκρότημα. Έτσι που λες. Ναι. Ναι, τουλάχιστον αυτό την κατούραγε τη θάλασσα μπροστά σε όλους όμως. Να τα λέμε και αυτά. Ενώ τούτη εδώ είναι, ούτε τη δήλωση δεν σχολιάζουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτή η συνέντευξη του Πλακιωτάκη έχει ξεκινήσει με τον ίδιο να λέει τη φράση ότι ο ίδιος είναι ο πιο σημαντικός υπουργός παγκοσμίως με όρους ναυτιλίας. Και συνεχίστε έτσι. Σοβαρά, βλέπεις, το είπε μόνος του. Ναι. Είπε είμαι ο πιο. Ναι. Το είπε, ρε παιδί μου, γιατί ήθελε να πει τι σημαντική που είναι η ελληνική ναυτιλία. Εγώ είμαι υπουργός, άρα τι συνεπάγεται αυτό. Είμαι σημαντικός. Σημαντική η ναυτιλία, σου λέει τα μισά πλοία του είναι 20% του παγκόσμιου στόλου και 50% του ευρωπαϊκού, κάπως έτσι είναι όλο το σύμπαν τα νούμερα. Είναι η γης. Άρα σου λέει. Όλη η γης είναι η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη είναι η Ελλάς. Όλη η Ελλάς είναι η Κρήτη. Όλη η Κρήτη είναι τα Σφάκου και όλο τα Σφάκου είμαι εγώ, είπε ένας παππούς το 70. Άγια. Ένα. Πλακιωτάκι. Σε άσχησε, δεν τελειώνει. Νομίζω ότι του παππού το 70 θα του κράτησε λίγο περισσότερο αυτή η χαρά. Μέχρι να του βάλουν το τάμπλετ που να λέει ο άλλο χιέζομαι. Ο πρωθυπουργό. Ο πρώτο υπουργό του G20 εναλλακτικά. Γιατί υπάρχουν και τέτοια. Άκουρε ή τι είπε ο άνθρωπο. Δεν πρόλαβα να το δω αυτό. Ναι, είναι και το ντοκιμαντέρ πάρα πολύ καλό από ό,τι φαίνεται. Δεν το έχω προλάβει να το δω όλο. Και κάτι άλλο. Α, για να τα λέμε και όλα. Για πες. Γιατί μερικές φορές παρασυρώμαστε. Παραλίγο να μην τα πούμε όλα. Παρασυρώμαστε και εκθέτουμε την κυβέρνηση. Και είμαστε άδικοι. Θέλουμε να τονίσουμε ότι σε αγαστή συνεργασία η οικογένεια Λασκαρίδη μέσω του κοινοφελού Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη με την ελληνική κυβέρνηση είχαν βοηθήσει στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, δίνοντας στους μαθητές παγουρίνο. Τα παγουρίνο εκείνα τα θυμάστε? Ήτανε δωρεά του κοινοφιλού Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. Το είχε ευχαριστήσει και στη συνέντευξη τύπου η κυρία Νίκη Κεραμέως για τη συνεισφορά του. Αλλά δεν τα λέτε αυτά. Όταν ο εφοπλιστής, ο ταπεινός είναι δίπλα στην κυβέρνηση, δεν μιλάτε. Γιατί Θάνο, όταν βοηθάει το περιβάλλον. Ναι, και εσείς όταν βοηθάει το περιβάλλον. Όταν σχολιάζεται για το πλακιωτάκι, δεν μιλάτε. Σε παρακαλώ τώρα. Ελλάδα ελεύθερη από πλαστικά μιας χρήσης. Έτσι ήταν η δράση του, που ήταν σε συνεργασία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Λασκαρίδη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είχαν κάνει την καμπάνια Ελλάδα ελεύθερη από πλαστικά μιας χρήσης. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, Θάνο? Ναι. Πολύ ωραίο. Βεβαίως τώρα, γιατί το κάνουν αυτό? Ποιος ήταν πίσω από αυτό, δηλαδή ποια εταιρεία? Τι εννοείς? Κάτι είχε γραφτεί και υπάρχουν δημοσιεύματα για σχέση με offshore και τέτοια, ξέρεις, αυτά που κάνουν όλοι οι φοπλιστές. Αυτό. Λέω εγώ τώρα, δηλαδή είναι η Panama Corporations Holdings, ας πούμε. Δεν λέω, δεν είναι πραγματικό όνομα αυτό. Ρωτάω. Ναι. Όπως επίσης ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Balkan Insight, υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί που εγείρονται για τη δραστηριότητα δύο πλοίων τους, που ελέγχονται για περισσότερες από 10 σοβαρές παραβάσεις. Ενώ 4 ακόμα πλοία τέθηκαν υποκράτηση σε λιμάνια μεταξύ του 17 και του 19 για παραβάσεις που εκτείνονται από ελλειπή πιστοποιητικά ως συνθήκες εργασίας. Και λέει ότι η έκθεση της Greenpeace αποκαλύπτει πως σε σύνολο 25 πλοίων που παρακολουθούνταν κατά το 17 έως το 19, τα 19 ανήκαν τότε στις εταιρείες των αδελφών Λασκαρίδη. Άλλοι θα στέκονταν σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να επιμείνουμε στην καμπάνια Ελλάδα ελεύθερη από πλαστικά μιας χρήσης και όταν παιδιά παίρνετε καλαμάκι να έχετε μαζί σας το δικό σας καλαμάκι για να απαλλαγούμε από τα πλαστικά μιας χρήσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Και γενικά είναι σημαντικό η αντίληψη που έχουμε για το περιβάλλον είναι μην πειράζετε τις εταιρείες, μην πειράζετε τον καπιταλισμό, γενικά όσο περισσότερες τύψεις έχει ο καταναλωτής τόσο καλύτερα. Να μεταφέρετε ευθύνη πάνω σας. Ναι. Ότι, καλό είναι γενικά, αλλά δεν είναι ότι λύνει και το πρόβλημα, να πούμε έτσι. Και πρώτα απ' όλα και πάλι για το αρνητικό του πράγματος, αντί να λέτε ότι οι εφοπλιστές μας υπό την καθοδήγηση, θα μπορούσα να πω, του Γιάννη Πλακιωτάκη, υπό την αιγίδα, την ηγεσία, φτάνουν εδώ και χρόνια μέχρι και την Ανταρκτική. Mm-hmm. Στέκεστε τώρα σε άλλα ζητήματα. Μέχρι την Ανταρκτική πάνε τα ελληνικά τα πλοία με τις σημαίες από Σεντ Κιτς και Νέβις. Τι κάνουν στην Ανταρκτική? Από ό,τι φαίνεται ρήπανση. Όχι πιγκουίνους, δεν μεταφέρουν πουθενά. Μέχρι και πιγκουίνοι δεν περνάνε καλά με τους εφοπλιστές. Στην Ανταρκτική έχει πιγκουίνους ή στην Ανταρκτική? Τώρα το κοιτάω τη φάτσα του αυτού του Παλακιωτάκη. Α, μετά από δύο χρόνια πάμε για δύο χρόνια. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Δείξε μου τη φάτσα να πούμε ποιανού θες. Το έχουμε την ετζάντα. Έτσι. Α, μπράβο. Ναι. Να σου πω, ναι. Εντάξει, αυτοί είναι οι δικοί μου οι άνθρωποι. Ναι. Δείξε μου τον Αβικόρ Λίμπερμαν. Τον θυμάσαι τον Αβικόρ Λίμπερμαν? Θα σου κάνουμε quiz, θα σου δείξουμε φάτσες υπουργών. Θα σου λέω. Μου λες. Αλλά όχι Ελλήνων, δεν μπορώ. Λοιπόν, 5 και 32. Είστε φυσιογνωμιστές. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών και μετά επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα. Να αναλύσουμε τη φυσιογνωμία Πλακιωτάκη. Λοιπόν, διάλειμμα. You've been watching CNBC's James Brett Variety Hour. Join us after the break. Yeah. miseria. Quiere la matada. Belecha mecharia, belecha barberia, beleca mecharia, tiri la beseria, belecha mabetia, toma hita. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης και Λαμπρινή Θωμά. Τι σας θυμίζει ο Πλακιωτάκης? Ανέλυε στη φυσιογνωμία του Πλακιωτάκη. Ναι, άμα ήμασταν φυσιογνωμιστές, έτσι τη βλέπεις τη φυσιογνωμία. Τι σου θυμίζει? Δεν ξέρω, αλλά τώρα θυμήθηκα το ρεπορτάζ του Σταρ με το φυσιογνωμιστή που ανέλυε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Μια που σε ενδιαφέρουν και τα διεθνή. Ναι, αυτό είναι. Από τις καλές στιγμές, δεν πήγα να πάω από τα καλύτερα, αλλά όχι, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος όντως. Αλλά εμένα, όπως τον είδα τώρα, γιατί δεν τον ήξερα τον άνθρπο, να πω την αλήθεια, είναι σαν να τον έχει δει η ντομινατρίξ και να γουστάρει όμως. Συνεχίζουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας. Φάρμα! Μπορείτε να δώσετε τα χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο από Ελβετία που ακούει φανατικά Μινόρε. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνο, που ακούς φανατικά Μινόρε στην Ελβετία. Εντάξει, κακίες δεν κρατάμε, Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνο. Εσάς τι σας θυμίζει ο Πλακιωτάκης? Μισή κάτι ο άλλος. Δεν έχω κάτι να το σκεφτώ. Δηλαδή όταν κάθομαι και σκέφτομαι, ξέρεις που λες, που πάμε, που οδηγούμαστε και λοιπά, δεν περνάει το ερώτημα τι μου θυμίζει η φάτσα του Πλακιωτάκη. Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ που πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές είναι χαμηλής ποιότητας πολιτικό προσωπικό, άνθρωποι με μειωμένη αντίληψη, δεν είναι τίποτε φοβερή, έτσι, τίποτε σατανική εγκέφαλη, ας πούμε. Είναι είναι κάπως μια μέτρια γραφειοκρατία. Παρόλα αυτά, πάντοτε μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, γιατί όταν σου δείχνουν τώρα οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα, σε παγιδεύουν και σε βάζουν on camera να δεις το βίντεο όπου άλλος μιλάει με τόση περιφρόνηση για αυτό που εσύ εκπροσωπείς, για το σημαντικότερο υπουργό του κόσμου, και λέει, φίλε, κοίτα προς τα πάνω, αυτό. Και δεν μπορώ να αρνηθώ ότι έχω κάποιον θαυμασμό για αυτή την μουλαρίσια απάθεια με την οποία έρχεται ο άλλος αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, που του λέει ότι είναι ένας ξεφτυλισμένος μηχανισμός που παριστάνει ότι ασκεί διοίκηση την ώρα που εξαρτάται απολύτως από τα οικονομικά συμφέροντα. Και υπακούει απολύτως. Και υπακούει σε αυτά. Και αυτός δεν χάνει καθόλου την ψυχραιμία του. Δηλαδή από αυτή την άποψη το απολύτως του Βενιζέλου, εκεί που η στιγμή κατά την οποία έχανε την ψυχραιμία του και κάπου εκεί ξεκίναγε και η δύση της καριέρας της πολιτικής του Ευάγγελου Βενιζέλου, ήταν μια ανθρώπινη στιγμή. Ήταν μια στιγμή δηλαδή που έβλεπε στον άλλον ανυπόφορο. Και ποιον βρήκε να φέρεις παράδειγμα ανθρώπου τώρα. Και τι. Τίποτα. Ναι ρε παιδί μου, οι άνθρωποι δεν είναι καλοί. Δεν λέω ότι ήταν μια στιγμή που θα τον έκανε αξιαγάπητο. Δεν είναι ανθρώπινος. Δεν είναι ανθρώπινος. Όχι. Εντάξει. Σε τίποτα. Είναι. Να πάμε έτσι. Διαφωνία. Είναι, δεν είναι. Είναι. Τον έχω δει στο φεστιβάλ της των Πρεσπών. Μάλιστα. Να τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος. Άπονη ζωή. Μας πέταξες του δρόμου την άκρη. Μας αδίκησες. Έχει καλή φωνή ο Βενιζέλος. Όχι. Υπάρχει βίντεο από αυτό, ναι. Όπου είναι το μισό Πασόκ ανεβασμένο πάνω. Ο Λιάννης, ο Βενιζέλος και αυτοί. Στις Πρέσπες και τραγουδάνε «Άπονη ζωή μας πέταξε». Δηλαδή έλεος. Και μετά έγινε και μεταλλάς σε εκείνο το συγκρότημα που του μοιάζει. Το εντυπωσιακό είναι ότι γίνεται και στις Πρέσπες αυτό. Είναι τρομερός ο συμβολισμός. Στον Άγιο Αχίλιο, ξέρεις το συνέδριο, το φεστιβάλ που γινόταν εκεί, που το είχε κάνει ο Λιάννης. Πρώτη φορά τον καιρό που ήταν εξάδερφος. Το επάγγελμα. Μιμής. Πολύ πληροφορία το τελευταίο δίλεπτο για να επεξεργαστώ. Κοίταξε, έχω κάνει μερικά ρεπορτάζ για τα οποία είμαι πολύ περήφανη. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι, έχει έρθει Θεσσαλονίκη επίσημη επίσκεψη ο Πάγκαλος Υπουργός Εξωτερικών και έχω πάρει το λογαριασμό από το εστιατόριο και τον έχω δημοσιεύσει. Εντάξει. Ποσό. Το δεν είναι το ποσό, είναι το πόσο. Δεν τρώω, με ξέρετε, δεν με φοβάσαι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το θαυμάζω απεριόριστο. Αλλά και πάλι είναι εκτός ανθρωπίνου. Είναι εκεί που λες το τέρας με την αρχαιοελληνική έννοια. Συνεχίστε. Τι ακούμε. Πληροφορίες. Εγώ φανταζόμαι θα πούμε για Παλαιστίνη, για τέτοιο πράγμα. Αυτό θα το πω στην εκπομπή μου, αλλά να πούμε και εδώ, άμα θέλετε. Λαμπρινή, θέλω να σε ρωτήσω λίγο. Πώς, δηλαδή, έχεις καταλάβει ότι έχεις ένα χαλαρωτικό, ας πούμε, που κάνεις lifestyle, ας πούμε, εδώ και μετά μπαίνεις και λες διεθνή στη δική σου εκπομπή, σωστά? Ναι. Δεν είναι λίγο άδικο γι' αυτό? Δεν είναι lifestyle. Πώς είναι, θα το θεωρούσες δηλαδή? Έχω pop αναφορές. Δηλαδή έρχεται εδώ, έχει εντελώς διαλυτική παρουσία και λέει μετά θα πω διεθνή στη δική μου εκπομπή. Α, πληροφορία ότι ο Βενιζέλος τραγουδούσε «Άπονη ζωή», που θα τη... Ποιος θα την άκουγε? Έχουμε δηλαδή, πάει μισή ώρα διάλυση για να πει αυτό, ρε Θάνο. Δεν συμφέρει. Δηλαδή. Μπαίνει ο ακροατής, παύλα ακροάτρια, να ακούσει το The Press Project. Και σου λέει εντάξει, okay, κάποια τα έχουμε εμείς και. Γενικά. Okay, αλλά. Δεν το περίμενε αυτό. Εμπλουτίζουμε. Okay, ο Πλακιωτάκης δεν θα παίξει τα ΜΜΕ. Περιμένεις να τα ακούσεις από εμάς. Ωραία. Αυτό δεν το περίμενε ούτε από εμάς. Αυτή την πληροφορία. Και είναι μια πληροφορία την οποία ο κόσμος κερδίζει χάρη σε αυτή την εκπομπή, Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πολύ, Θεάνο Θάνο μου. Είστε πολύ καλοί. Ορίστε, βρε. Γιορτάζει σήμερα, γι' αυτό δεν λέω τίποτα άλλο. Μα πάλι καλά. Από τη ζωή Βενιζέλου, ορίστε. Ο Τσβάλι λέει: εσάς σας έχει για κουτσομπολιό, τα υπόλοιπα τα κρατάει για τη δική της εκπομπή. Ναι, αυτό εννοώ. Και στη δική μου εκπομπή κάνω κουτσομπολιό. Αλλά κάνω κουτσομπολιό διεθνών. Δηλαδή τώρα. Είναι άλλο επίπεδο κουτσομπολιού. Όταν είχε βρει την κομμενίτσα 16 χρονών, να πούμε, στη Βολιβία ο πρόεδρος, δεν τα είπα. Καθίστε λίγο. Σου Χριστός Νεκάη. Όλα τα έχω πει. Λοιπόν. Αγαπάμε Εύω, αλλά 16 χρονών παραπάει. Κατάλαβες. Για πες τώρα, Λαμπρινή. Τι να πω. Πες μας. Για την άπονη ζωή. Για την Παλαιστίνη, πες μας. Για την Παλαιστίνη, να σας πω. Πρώτον, έχουμε και χειρία. Δεν ήθελε να πάρει το βάρος ο Νετανιάχου. επειδή έβγαινε και έλεγε θα σας σκίσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δράνουμε κάθε μέρα, ώστε να είμαστε ασφαλείς. Οπότε το αποφάσισε το συμβούλιο, λέει. Παπάρια, τον έχει πιέσει απίστευτα ο... Δεν έπρεπε να πω παπάρια. Σταμάτα, μωρέ, συνέχισε εκεί πέρα. Μα κοίταξες προς τα πάνω με έναν τρόπο. Κοίταξε προς τα πάνω, δεν φαίνεται στο ραδιόφωνο, μπορούσε να συνεχίσει. Επειδή κοιτάω προς τα πάνω, το ξαναλέει μετά. Ούτε εγώ δεν έδωσα σημασία σε αυτό, μου φάνηκε πολύ light. Προχωράμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανε συνέδριο για να το αποφασίσει. Αλλά συμβούλιο τέλος πάντων των υπουργών, αλλά ουσιαστικά ήταν οι πιέσεις των Αμερικάνων και αυτό που οι Αμερικάνοι γράφουν για τον Biden τώρα, ότι πώς νίκησε η διπλωματία του και οι επαφές του, είχε κάνει 60 τηλέφωνα, λέει, με τον Νετανιάχου. Δηλαδή στο 60 τι του λες, δηλαδή τι του λες το 60 τηλέφωνο του Νετανιάχου, πες μου εσύ. Έχεις σταματήσει 4 φορές το συμβούλιο να αποφασίσει τη ασφαλεία του ΟΗΕ, έχεις προβάλει βέτο και τι λες 60 φορές τον Νετανιάχου μέχρι να τον πείσεις. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ για την 60η φορά είναι αυτά τα 750 εκατομμύρια που είναι να σας δώσουμε τώρα για, σε όπλα, δεν θα σας τα δώσουμε. Και κάπου τον σταματάς. Άρα να υπολογίσουμε ότι τα 750 εκατομμύρια θα τα δώσουν σε όπλα. Έχει ενδιαφέρον αυτό πάρα πολύ για το εσωτερικό της Αμερικής όμως και για το κατά πόσον αυτή η αλλαγή που εμφανίζεται στο Δημοκρατικό Κόμμα χάρη στον Μπέρνι και στα κορίτσια μας θα αλλάξει όλη την πολιτική, την εξωτερική των Ηνωμένων Πολιτειών σιγά σιγά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το συζητούσαμε και με τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο στην εκπομπή, τον καθηγητή από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Είχαμε ένα σημαντικό μέρος ήταν αυτή η αλλαγή στάσης. Δηλαδή από την εποχή που ακόμα και ο Σάντερς δεν άρθρωνε τον λόγο. Δηλαδή υπήρχε αυτή η κριτική. Να μην ξεχνάμε ότι είναι και Εβραίος, έτσι. Ναι, το 16-17 ότι δεν τα λέει καλά στα εξωτερικά τον ΗΠΑ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όντως βοηθάει και ότι υπάρχουν και άλλοι και δεν είναι ο μόνος ανεξάρτητος εκεί πέρα υποψήφιος. Και κάπως φαίνεται να... Ο Μπέρνι έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό και γιατί ακριβώς είναι Εβραίος. Το λέω δηλαδή... Είναι πολύ δύσκολη θέση ενός Εβραίου όταν έχουν μπει στη διαδικασία να τους ονομάσουν τους ίδιους ότι μισούν τον εαυτό τους και το λαό τους. Self-haters, πώς το λένε αυτό. Self-hating Jew είναι η έκφραση. Ναι. Όποιος Εβραίος τολμήσει να μιλήσει για Παλαιστίνη στην Αμερική, ως τώρα δεχόταν αυτή την επίθεση. Οπότε κάθε φορά που βγαίνουν να μιλήσουν έχουν και αυτό απέναντί τους. Μην μιλήσω για τον Φιγκελστάιν, ας πούμε. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν κάνει ουσιαστική δουλειά, οι οποίοι είναι παιδιά επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Έχουν να αντιμετωπίσουν ότι είναι μίσος για τον εαυτό τους και την παράδοσή τους και τα λοιπά αυτό, ειδικά στην Αμερική. Όμως και έχει βγει μπροστά ο Μπέρνι και έχουν βγει μπροστά και τα κορίτσια του Μπέρνι, να τις πω έτσι. Η Τλαίμπ είναι Παλαιστίνια η ίδια βέβαια, αλλά και οι Κορτές που στην αρχή και το έγραψα κιόλας, δεν είχε βγει να μιλήσει. Και είχα βγει παραπονούμενη σε άρθρο, βγήκε και μίλησε και μάλιστα πολύ καθαρά από ένα σημείο και στερεά. Οπότε έχουμε, νάτο, είδες το άρθρο. Κατευθείαν εδώ, έτοιμοι είναι. Δεν συγχωρούν τίποτα. Επισήμαψη σε άρθρο σου, άρθρο του Greenwald. Το έγραψα πριν μιλήσει, έβαλα το άρθρο του Greenwald. Βεβαίως το έβαλα. Αλλά ήταν ακριβώς πριν γίνει αυτό. Και μετά είχαμε μια αλλαγή γραμμής. Και υπάρχει, λέει, ένα βαθύ χάσμα μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα και ειδικά στους νέους βουλευτές, οι οποίοι είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό υπέρ των Παλαιστινίων. Και στους Εβραίους νέους βουλευτές. Έχουμε δηλαδή μια αλλαγή της εσωτερικής γραμμής και της εσωτερικής πλεύσης στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ας το ελπίσουμε. Ωστόσο, δεν φτάσαν σε σύγκρουση με το Ισραήλ, βέβαια, έτσι. Του είπε, λέει, σε κάποια φάση, αυτά τα γράφουνε και λέει, να μην πω lifestyle τώρα. Του είπε, λέει, ο Biden του Μπίμπι, Μπίμπι, διαφωνώ σε όλα μαζί σου, αλλά σε αγαπάω, ρε Μπίμπι. Και αυτά γράφονται σαν ρεπορτάζ. Ο άλλος έριχνε βόμβες σκότων ανθρώπους και εγώ σε αγαπάω. Τι να σε κάνω, ρε Μπίμπι, είσαι παλιόπαιδο, αλλά σε αγαπάω. Δηλαδή, είναι πράγματα τώρα αυτά. Αν είχε εκλείψει ο Μπίμπι από τον κόσμο, πολύ λιγότερα εγκλήματα θα είχαν γίνει την τελευταία τρικοντά αιτία. Okay, οπότε εσύ λες ότι αυτό σχετίζεται με το πρόσωπο και ότι δεν είναι ακριβές όταν λένε... Σχετίζεται, ότι... έχουμε δύο πράγματα. Το ένα, έχουμε μια στροφή της Ισραηλινής κοινωνίας προς την ακροδεξία, η οποία οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αυτοί με τα κοτσιδάκια γενοβολάνε σαν κουνέλια. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι η έπικη. Εξήγησέ το αυτό. Αυτοί με τα κοτσιδάκια. Ναι. Αυτοί με τα κοτσιδάκια είναι οι φανατικοί Εβραίοι. Οι οποίοι πιστεύουν στην ανωτερότητα της φυλής. Το white supremacy που λέμε, την εβραϊκή, ότι είμαστε ο περιούσιος λαός, το πιστεύουν μέχρι κόκαλο. Και ότι άλλοι είναι μύγες που πρέπει να εξοντωθούν. Ανέφερα πριν τον Avigdor Lipman, ήταν υπουργός εξωτερικών πριν 3 χρόνια, 4. Είχε πει το καταπληκτικό: κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε στη Γάζα και να την ισοπεδώσουμε, γιατί δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα. Με ένα ή με τον άλλο τρόπο, λέει, όλοι συνδέονται με τη Χαμάς. Πρέπει να μπούμε μέσα, τους καθαρίσουμε. Αυτά κανένας υπουργός εξωτερικών σε καμία άλλη χώρα δεν θα το τόλμα για να τα πει, αν από κάτω δεν είχε ένα ακροατήριο που σε ένα μεγάλο ποσοστό ήταν υπέρ του. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα στο Ισραήλ δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αριστεροί, είναι σοβαροί, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ζήσουν οι δύο λαοί μαζί. Σκέφτονται ακόμη και την πρόταση Κοσματόπουλου που την είπε πολύ ωραία τις προάλλες, δεν ξέρω αν το είδατε. Ένας λαός, ένα κράτος, όλοι μαζί. Ζήστε όλοι μαζί. Μπορείτε, ήδη ζείτε με έναν τρόπο. Να σταματήσει το apartheid. Αλλά σκέψου ότι όταν δολοφονήσανε τον Ράμπιν, μάλλον το 1994 έχουμε το Όσλο. Έτσι, παίρνουν τον Νόμπελ. Όλοι ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει. Και αυτό το Όσλο έχει ξεχαστεί. Και το Όσλο δεν ήταν win-win, ήταν lose-lose. Αλλά ήταν κάτι που έγινε με δύο σημαντικούς ηγέτες, τον Αραφάτ από τη μια και τον Ράμπιν από την άλλη. Που και οι δύο είχαν κουβαλήσει τις ιστορίες του λαού τους στα πιο άσχημα χρόνια, με τις μεγάλες συγκρούσεις, με αυτό που λέγανε τότε τρομοκρατία στον αγώνα των Παλαιστινίων. Έτσι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να τα βρουν. Και κατάφεραν να τα βρουν γιατί ήξεραν ότι πρέπει να υπάρξει ειρήνη για να μπορέσουν να ζήσουν, λέει, και να αναπτυχθούν. Να ζήσουν σαν λαοί, με αξιοπρέπεια. Έτσι, γίνεται η συμφωνία και την έχουν ξεσκίσει οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, γιατί βαδίζουν προς τα ακροδεξιά λόγω ακριβώς της αλλαγής πληθυσμιακής. Τότε, ας πούμε, είχαμε τεράστιες πορείες σοσιαλιστών στους δρόμους. Τώρα είναι αδύνατον οι σοσιαλιστές να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτά είναι σημάδια για το τι συμβαίνει εσωτερικά. Και ακριβώς γι' αυτό είναι πολύ πιο αναγκαία μια συνεργασία, νομίζω, μεταξύ των λογικών ανθρώπων πια. Δεν μπορείς να το βάλεις καν πολιτικά. Από τη μία και την άλλη πλευρά. Που είναι πολύ περισσότερο στην Παλαιστίνη, γιατί πληρώνουν πολύ ακριβότερο τίμημα. Πολύ ακριβότερο τίμημα. Οι δικαιολογίες τώρα για τους βομβαρδισμούς, για όλα αυτά, είναι τόσο γελίες οι ίδιες που χρησιμοποιείς αυτό το υποκείμενο, Μπίπι. Δηλαδή, που πραγματικά απορώ με ανθρώπους. Α, ήρθαν και μας είπαν και εμάς αντισημίτες στα σχόλια, το ξέρεις. Είμαι και εγώ αντισημίτησα. Πιάνει αυτό και γενικά έχω καταλάβει ότι πιάνει, ναι, σε περισσότερο κόσμο από όσο θα περίμενες. Δεν με πειράζει, να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ωραίο αυτό που είπε προχτές ο πρέσβης του Ισραήλ, που είπε. Του Ισραήλ, παραγία μου, θα με σκοτώσει άμα το ακούσει. Ο πρέσβης της Παλαιστίνης, θέλω να πω. Συγγνώμη, κύριε πρέσβη. Ο οποίος είπε. Μα είναι προσβολή τώρα να σε λένε. Λοιπόν. Ο οποίος είπε και εμείς σημητικός λαός είμαστε. Πώς μπορεί να είμαστε αντισημίτες. Και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι σημητική, λέει, είναι αδερφός λαός. Είναι ένας λαός ουσιαστικά. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και αυτός είναι ο τρόπος να ζήσει ο Παλαιστινιακός λαός ελεύθερα. Πρέπει. Πρέπει. Είναι, παιδιά, σκεφτείτε το 73 χρόνια από τη μεγάλη καταστροφή. 73 χρόνια έχει ένα λαό δίπλα σου που παλεύει. Και τη δική μας την κυβέρνηση, τη χυδαία κυβέρνηση αυτή. Έτσι. Η οποία σταματάει την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Όρμπαν. Δηλαδή, συντάσσονται με τον Όρμπαν, ρε παιδιά. Στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό να το βλέπουμε, έτσι. Μου προκαλεί εντύπωση αυτό. Στο πλευρό του Ισραήλ. Και με τον Αυστριακό που σήκωσε σημαίες Ισραήλ στο τέτοιο, έτσι. Και έχουμε αυτή τη χυδαία κυβέρνηση, η οποία δεν αναγνωρίζει. Πηγαίνει ο Δένδια στη Παλαιστίνη και λέει: η κατάσταση στη Γάζα είναι προβληματική. Έχει κοντά 300 νεκρούς, έχει 1500 τραυματίες, έχει τα νοσοκομεία όλα βομβαρδισμένα γύρω-γύρω για να μην φτάνουν τα ασθενοφόρα και να μην μπορούν να βγουν τα ασθενοφόρα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, έτσι. Έχει τον Ερυθρό Σταυρό, Ερυθρό ή Μισέλινο, να τη βομβαρδίζουν και να την ισοπεδώνουν. Έχει 33 κέντρα τύπου και γραφεία τύπου να τα βομβαρδίζουν ως τρομοκρατικούς στόχους και ο Δένδιας λέει η κατάσταση είναι προβληματική. Εντάξει. Τολμηρή δήλωση. Ναι. Δηλαδή. Τιμούρη κρέα. Κόλαφος. Κόλαφος ο Δένδιας. Θα μπορούσες να πεις ότι δεν είναι. Δηλαδή, αντίθετα, θα μπορούσες να πεις ότι είναι μια χαρά, ας πούμε. Εντάξει, πρόβλημα. Έχουμε ένα προβληματάκι. Όταν τα είπαμε στην Κωνσταντινούπολη, με στο σπίτι του. Δεν μιλούσατε. Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα που ήταν εκεί η συνέντευξη τύπου. Με στην Άγκυρα! Με το διπλό! Τι ήταν αυτό. Θυμάμαι ενθουσιασμό. Με το διπλό! Φύγαμε από εκεί. Και βλέπω και κάτι χιδέα υποκείμενα, ας πούμε, να γράφουν άρθρα. Το είδατε αυτό το άρθρο. Δεν θα πω πού. Δεν θα πω ποιος. Γιατί. Λοιπόν, γιατί ναι, γιατί που γράφουν ότι απείλησε ο πρέσβης της Παλαιστίνης την Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα. Γιατί. Γιατί είπε ότι είναι ντροπιαστική η στάση της κυβέρνησης, ας πούμε, και ότι έχει διαλέξει λάθος μεριά. Και αυτό το μεταφράζουμε ως απειλή. Πάντως, επειδή την παρακολουθήσαμε μαζί την συνέντευξη η Λαμπρινή, εγώ έχω την εντύπωση ότι όσο και αν είναι διπλωματικά ασυνήθιστο να βλέπεις αυτόν τον εκνευρισμό, τον θεωρώ κατανοητό, τον εκνευρισμό του πρέσβη, τον καταιγισμό ερωτήσεων για τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν που η Αγία Σοφιά, η καταπίεση των δημοσιογράφων, τα θυμηθήκανε τώρα όλοι αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα τη Σαουδική Αραβία και τα θυμηθήκανε τώρα στην περίπτωση του Ερντογάν αυτά, για να πούν αφού σε στηρίζει, άρα εμείς καλά κάνουμε. Ο Αμπάς είμαστε... που είπε ότι, που δεν το είπε ποτέ, έτσι, που αυτό έχει βγει διάψευση επίσημη και ξαναγίνεται η ίδια ερώτηση. Για το αν ο Μαχμούτ Αμπάς είπε συγχαρητήρια στον Ερντογάν για την Αγία Σοφία. Έχει γίνει τότε διάψευση, έχει βγει επίσημα, έχει βγει από τον πρέσβη του στην Τουρκία δεύτερη διάψευση. Τα είχαμε στο πρέσβη. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ, το παραμύθι, θα το πούμε ξανά. Πρέπει. Ναι. Είπε η Λαμπρινή Θωμά λίγο για Παλαιστίνη, είπε τα κουτσομπολιά της, έριξε το τυράκι μετά για την εκπομπή, έφυγε τώρα να κάνει τσιγάρο, κατάλαβες? Παιδιά, εντάξει. Όχι, δεν θα ευχαριστώ. Μας χρησιμοποίησε για να κάνει διαφήμιση στην εκπομπή της και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Στημένες λεμονόκουπες μας πέταξε. Λοιπόν, τώρα που διώξαμε την Λαμπρινή, τι ήταν αυτό το πράγμα? Από την αρχή προσπαθούσαμε να τη διώξουμε. Προσπαθούσαμε να τις αποσπάσουμε αυτές τις πληροφορίες για την. Για την Παλαιστίνη, τελικά μόνο το τσιγάρο καταφέραμε να την, να την βγάλει έξω από το στούντιο. Λοιπόν, ράντζα. Θυμάσαι, αυτό είναι από τα κλισέ της υγειονομικής κρίσης. Σε ράντζα. Λοιπόν, έχουμε μια καταγγελία από μια επιστολή υγειονομικών του Λαϊκού. Που λένε στην εφημερία της 18ης Μαΐου του 2021, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Άλλη μια φορά το Λαϊκό πραγματικά βούλιαξε στα ράντζα. Είναι πληροφορίες οι οποίες έρχονται πάντοτε από υγειονομικούς, έρχονται δηλαδή από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί φροντίζοντας την υγεία των ασθενών και που βεβαίως πάρα πολύ δύσκολα βρίσκουν το δρόμο τους μέχρι την κεντρική ενημέρωση. Την κεντρική ενημέρωση έχει αναλάβει η επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με τα καλύτερα αγόρια εκεί πέρα, με διάφορους πολύ σκληρούς άντρες σαν τον Χαρδαλιά και τον Κικίλια, που μας εξηγούν τι καλά που πάνε όλα όταν δεν το ξεχνάμε. Εμείς είμαστε εδώ για να μην το ξεχνάμε, για να μεταφέρουμε τις αγωνίες των υγειονομικών, γιατί αυτές δεν είναι αγωνίες των υγειονομικών, είναι αγωνίες ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλευθούν με κανονικές και ασφαλείς συνθήκες. Και γι' αυτό μεταφέρουμε αυτές τις αγωνίες. Ναι, το έχουν πάει ένα βήμα. Η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο πέρα από τα ράντζα. Δηλαδή, όταν έχεις υγειονομικούς, να σου λένε, παιδιά, δεν θα είναι ούτε τα ράντζα πλέον. Έχουν επιστρατευτεί κρεβατάκια εκστρατείας, τα οποία είναι σχεδόν στο πάτωμα. Τα υπόλοιπα δυστυχώς τα ακούμε εδώ και μήνες, δηλαδή, αλλά αυτό δεν πρέπει να μειώνει την βαρύτητα ενός τέτοιου κειμένου. Το ότι λέει για συνθήκες πολέμου, μας έχουν αφήσει τη μοίρα μας, περιστατικά όπου καλούνται το Σάββατο σε μια ειδικευόμενοι και δύο επιμελητές να πηγαίνουν εκτάκτως στην κλινική για να βοηθήσουν. Τέτοια περιστατικά δυστυχώς είναι κανονικότητα, αφού χρησιμοποιείται αυτή η λέξη έτσι, με ένα θετικό πρόσημο. Και προφανώς δεν έχει σταματήσει να συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα και όλο αυτό το διάστημα της αισιοδοξίας και των ελευθεριών που έχουμε αυτή την ώρα. Μολονότι έχει μεταφερθεί η κουβέντα στο τι ανοίγει. Και πολύ διακριτικά λένε ότι παιδιά ακόμα δεν έχετε πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτός είναι ένας πολύ εύσχυμος τρόπος για να πεις ότι ακόμα τρέχουν σαν τρελοί άνθρωποι να νοσηλεύσουν όσους προλαβαίνουν 2 γιατροί για 30 ασθενείς κλπ. Αυτό που καταγραφόταν γίνεται ακόμα. Συνεχίστε αυτό που κάνατε, συνεχίστε την, τη δουλειά. Και το θέμα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα που δεν έγινε ποτέ πλέον. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι κάποιος πιστεύει ότι θα μπορούσε να, να γίνει. Ήταν σοκαριστικά επίμονη η άρνηση της κυβέρνησης, αλλά εύκολο να εξηγηθεί με βάση συγκεκριμένα συμφέροντα. Να στηρίξει ο ιδιωτικός τομέας στο δημόσιο σύστημα υγείας που κλήθηκε και καλείται ακόμα να έχει όλο αυτό το βάρος. Όταν είναι σχεδόν έτοιμοι να πάρουν εξτήριο από το δημόσιο που κάνουν όλη τη δουλειά, λένε οι 85 υγειονομικοί, κάποιοι από αυτούς γίνονται εκτίστοι με πολύ αυστηρά κριτήρια από ιδιωτικές κλινικές, ώστε να φύγουν μία ώρα αρχίτερα από το δημόσιο και να μην αποτελούν εμπόδιο για την επόμενη εφημερία. Αυτό περιγράφουν ως εικόνα της σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και το όλοι μαζί στον αγώνα, παιδιά, έχουμε πανδημία. Υπογράφεται αυτή η επιστολή από 85 υγειονομικούς του Λαϊκού Νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του ΕΣΥ, καρδιολόγος, ειδικευόμενοι, επιμελητές, διάφορες ειδικότητες. Να πούμε και ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια με δύο διαρροές τελικά. Τα λέγαμε και τα γράφουμε εδώ και καιρό, την Μαριέτα Γιαννάκου και την Όλγα Κεφαλογιάννη. Και είναι, νομίζω το είχαμε σχολιάσει αυτό, Κωνσταντίνο, μαζί, για την... που ο Τσιάρας το επιχείρημα, το έβαλε ο Τσιάρας του προσωπικού βιώματος, ναι, το υποτιμητικό βιώμα. Επιχείρημα ότι όταν μια γυναίκα επιχειρηματολογεί απλώς μιλάνε οι ορμόνες της στα βιώματά της, οτιδήποτε άλλο εκτός από το να διατυπώνει την άποψή της για αυτό που συζητείτε. Και θα απάντησε πολύ σωστά η Γιαννάκου ότι θα τα λέγε τα ίδια. Δεν θα τα λέγατε αν ήταν άντρας. Ναι, είναι για πρώτη φορά, νομίζω, καταψηφίζεται νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Καταψηφίζεται, κάποια παρόν τα είχαμε σε άλλες φορές. Νομίζω και ο Σαμαράς έχει ρίξει κάτι παρόν σε διεθνή. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι σημαντικό το ζήτημα και είναι πιο τέτοιο. Επομένως, επιτρέπονται σε ένα... δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Δηλαδή, κεντρικά τηρεί μια πιο χαλαρή στάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι δεν ελέγχει το κόμμα του Μητσοτάκη. Εντάξει, εγώ περισσότερο συντάσσω με την Μπελόνι, να σου πω την αλήθεια σε αυτό, και έτσι, θα κλείσω την εβδομάδα μου έτσι. Για πες τον. Ότι ήταν τέτοιο το νομοσχέδιο, ήταν τόσο μονομερείς οι επιλογές του Τσιάρα που, και τόσο βαρύ αυτό που αφορά, που δεν υπήρχε άλλος δρόμος και θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι βουλευτές, γιατί κάποιοι κάτι ψέλισαν, βλέπει Αθανασίου, αλλά δεν το τόλμησαν να το κάνουν. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει 156, 58 δεν είναι. Δεν σημαίνει αυτό και δεν σημαίνει ότι η Γιαννάκου και η Κεφαλογιάννη θα ψηφίσουν όλα τα επόμενα. Μην εξιδανικεύσουμε κιόλας, ήταν πολύ σωστή η στάση τους, ανέλαβαν και... ήταν σημαντικό που υπήρχε και αυτή η κριτική μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθεί Λαμπρινή Θωμά που μας γκρινιάζει. Γεια σας, γεια σας.